14 lipca, środa, wystarczy być, wystarczy żyć, jak śpiewał przed momentem Robert Gawliński. No to jesteśmy, otwieramy oczy i zaczynamy ogarniać rzeczywistość. Minęła czwarta, Elżbieta Rżyska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Oh, Pościeluwa. Skank Anansi w programie trzecim Polskiego Radia, 8,5 minuty po czwartej, trójka budzi. 20 minut do wschodu słońca, a ten dzień jest krótszy od najdłuższego w roku, właśnie o 20 minut. Choć to przecież nie długość, a jakość jest w życiu nadrzędna i kluczowa. To tej jakości na wstępie dnia Państwu życzymy i gramy teraz po polsku. W trójce, hej! Po czwartej, Trójka Polskie Radio na Dzień Dobry. Genesis, Mama, jeżeli pojawiła się ta przyjemna gęsia skórka, to cel został osiągnięty. Ma ten utwór 40 lat, zupełnie się nie zestarzał. To teraz Piotrek i Wojtek Cugowscy, ten drugi, czyli Wojtek, wczoraj skończył 47 lat. Mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jakiś sens to ma. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszy świat. Może to coś da. Sama żeby podskoczyć, z niemocy wyrwać się na krok. Zasłabić, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność, że mają się. O nie, nie jest tak źle. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jakiś sens to ma. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszy świat. Może to coś da. Wierzę w lepszych nas. Wierzę cały czas. Play it safe, you never know what hard times can be when it

gościmy z przyjemnością Fleetwood Mac w Trójce. Absolutnie nieprzypadkowo. 12 dzień lipca, 80. rocznica urodzin Chris McVie, klawiszowca i wokalistki grupy Fleetwood Mac, zmarła pod koniec zeszłego roku. Zresztą Fleetwood Mac do 6 jeszcze usłyszymy i to nie raz. Tymczasem będzie taki przekaz z góry. 28 minut do 5, Trójka budzi, depres, bo ja cię kocham. To tak z czasów, jak jechało się w góry w wakacje, to obowiązkowo wracało się ściupagą. Wysadzia se łąskę kosić, słonka świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nabierała jagod dwa, poczęła siódka czyna. Dom ci jagódce z Bodecka. We'll be right back. 21 minut do 5, trójka budzi. Jeżeli chodzi o pogodę dzisiaj, to proszę przygotować się na wyładowania i zaburzenia. Niebo będzie chwilami elektryczne, i burze, i słońce, i to w zasadzie w całym kraju, ale niezmiennie ciepło, nawet gorąco, bo we Wrocławiu aż maksymalnie 32 stopnie. Najchłodniej, ale to bardzo przyjemna temperatura nad morzem, maksymalnie 25, w centrum około 30. czasów, gdy telefon w Polsce był bez wątpienia luksusem. Republika w Trójce przed momentem. 13 minut do piątej, to teraz muzyczne życzenia dla Państwa. Taki prosty przekaz, myślę, że o tej porze idealny. Have a nice day. Stereophonics. Yeah. 80. rocznica urodziny Christy McVie, to w programie trzecim przypomina się też z lat 80. Grupa Fleetwood Mac zaprezentowała się od tej bardziej popowej strony, ale to były znakomite nagrania i też wielkie przeboje. Jednym z nich Everywhere. Na dzień dobry, do słuchania z takim pozytywnym nastawieniem. 6 minut do 5:00 to teraz po polsku i też z dobrą energią, ale Mister of America. Powodzi deszczu i łez. Tylko tłok w siódmym niebie sprawia, że wciąż tu jest. Czerwony smak. Zjawia się, to znika. Ta autostrada sunie szlakiem piasku.